Ce copii buni poiește, flărea că mă bilea încătă, flărea că mă bilea încătă, pe răbul o tu pereși. Ochite, ochite, sini ochite, da mi o rochine qua.